Υπνίξα. Θα μερακλώσει, α πούμε, θα πει το κάνουν τιμητικά για του νεκρού. Ναι. Δηλαδή τέτοια καούρα έχουν. Είναι πολίτη 3α. Ξέρω εγώ τι είναι. 3α είναι πολίτη. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μα. Όταν πούμε τη γνώμη μα και είναι αντίθετη από αυτήν που. Τολμά, παιδί μου, στην πρόοδο τη Δημοκρατία να πει αντίθετη. Δεν πάτε στο διάλο. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Αν είχαμε την Bloody Queen, θα κόταγε να πα κοντά. Δεν θα με αφήνανε. Για να δω. Γι' αυτό και που σου αφήσανε, καλά να λε. Να σέβεσαι. Είμαι my devil και θα χωνόμουν. Μωρή. Αυτή, έλα. Κοντοπούτα με είσαι τόσο καιρό, δεν μου το έχει πει. Όχι, δεν είμαι μωρέ πολύ. Τώρα είπε ότι είσαι my devil. 1,60 είμαι. Ε, τι το λε, α πούμε, ο Τάρλατ, α πούμε, σε γυναίκα. Ένα φασούλα τελικό. 1,60 είμαι. 1,60 είναι πολύ pocket είναι η φάση. Δεν μπορώ. Γομενάκι τσέπη που λέμε. Θα κατουριδώ από τα γέλια, γιατί. Κρατήσου, μωρή, συγχαίρομαι. Δεν είμαι για Golden Shower. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω. Όχι, όχι, τέλο. Τι, όχι, τα είπαμε, εγώ τέλειωσα. Εσύ κατούρα. Η Τατιάνα, γιατί ένησυχε για τα ασθενοφόρα. Προχθές κάναμε την κουβέντα για τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν. Τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπουμε μια κολοσσιά κινητοποίηση. Έχουν πάει 8-10 ασθενοφόρα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Έχει καούρα, μωρή. Σκέφτεται, α πούμε, τον νομό Πελοποννήσου. Πονάει τον νομό. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιο χρειαστεί ασθενοφόρο στον νομό Πελοποννήσου, αν κάποιο σε ένα χωριό πάθει καρδιακό επεισόδιο, πού θα βρεθεί ασθενοφόρο να το μεταφέρει. Ο νομός Πελοποννήσου. Ναι. Γιατί σου λέει, στο νομό Στερεάς Ελλάδας έχουμε πιο πολλά, στο νομό Πελοποννήσου δεν έχει τόσο, οπότε είναι τσιμα-τσίμα. Να τη πει να μην ανησυχεί. Αυτή έχει πάρει τόσα λεφτά να κάνει. Ανησυχεί τώρα, μην τύχει τίποτα. Μπορεί μέσα σε βρωμιαρέι, δηλαδή έρθουν οι ξένοι και μα πάρουν τα ασθενοφόρα μα και τα μαγαρίσουν και μετά δεν μπορεί να μπει αυτή τη συγχαίνεται. Αυτό δεν θέλει. Ακόμα σε έχουν κάνει. Δεν σκέφτονται λιγάκι πώ θα φάνε ψάρια φέτο το καλοκαίρι που τα ψάρια είναι ταϊσμένα από κορμάκια παιδικά. Πώ θα κάνουν μπάνιο. Δεν μπορώ, κλαίω όλη μέρα. Τέλος πάντων. Και έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω, την άποψή μου. Εγώ τι φταίω, εσύ πες τι, εμένα γιατί με σκοτίζεις. Και όποιος με λέει αγενή, χέστηκα, εχέστην. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, τι μαλακή κάνετε, ρε. Από χθε δεν πάω να πάω για κατούριμα. Γιατί τι έκανε, σε νάρκο ή ολική, τι έπαθε. Όχι, ρε φίλε, αλλά πάω για κατούριμα, λέει κάποιο με βλέπει, πάω να κόβεται. Φοβάσαι πω είναι ο Θεό μέσα, στην τουαλέτα. Ο Θεό μπαίνει, όχι σε όλε τι κρεβατοκάμαρε, σου λε τι τουαλέτε. Αν πάντα έχω παρό. Όταν σε βλέπουν, εσύ μπορεί να κατουρίσει, α πούμε. Όχι, μπλοκάρω λίγο. Εκτό και αν πρόκειται για σεξουαλικό όργιο. Εντάξει, άλλο η παρτούζα, ρε παιδί. Τώρα την παρτούζα, ρε φίλε, σε και βάζει και βρει. Και είπε, πα παρτούζα έτσι, μπα, πρώτη φορά του ξεφύγει. Γεια σα, Αποστολέ. Γεια χαρά. Τι κάνει. Καλά. Με ικανοποίηση παρατηρώ του εκπροσώπου του κόμματο που ψήφισαν, του Κομμουνιστικού Κόμματο, που τη στιγμή που όλοι αναλώνονται σε ένα ξεκατίνιασμα και σε ένα διάλογο άνευ ουσία, όπου καλούνται τέλο πάντων, γιατί τώρα υπάρχουν και πολλά μικρότερα κανάλια που έχουν πάνελ με πολιτικέ συζητήσει, είναι οι μόνοι που μιλούν για την ακρίβεια, για εργατικά ατυχήματα, για του πληστηριασμού των κατοικιών. Την στιγμή που οι άλλοι κάνουν μόνο κόντρα, είναι οι μόνοι που φέρνουν τα πράγματα σε αυτά πραγματικά απασχολούν τον ελληνικό. Αυτό το κουκουέ με στη μιζέρια. Δηλαδή όλη την ώρα για στενάχωρα πράγματα. Πες για ωραία πράγματα, για βζήν, για την ανάπτυξη. Τα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζήν! Το ένα τ' άλλο, τι θα σας κάνουμε, τι θα σας ράνουμε, όλα. Α, εσύ χτύρπια, όλη την ώρα με τα σπίτια, με τις δουλειές που χάνουν, ο κόσμος λέει, γκώσαμε. Ανάπτυξη έχουμε. Με νοσοκομιακά που δεν υπάρχουν, ασχολούνται με τέτοια. Η οικονομία πάει τρένο. Η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Και εσείς πάλι στη μιζέρια. Κάπου ήταν ο Σοφιανός και τους είπε ότι 150 επιχειρήσεις έχουν 3,2 δις κέρδη και τι θα γίνει με αυτούς και γυρίζει ο δημοσιογράφος και λέει και τι θέλετε λέει, σηκωθούν να φύγουνε. Δεν μπορεί το 2022 οι εισηγμένες 150 με ονοματεπώνυμο, επειδή άκουγα μια συζήτηση, ποιοι υπάρχει ονοματεπώνυμο 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο 10,5 δις καθαρά κέρδη. Από εκεί θα τα πάρεις. Αλλιώς. Εσείς εταιρείες θα κάτσουν εδώ νομίζετε εσείς, δηλαδή πιστεύετε θα κάτσουν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Για να τους θα πάρετε εσείς. Δηλαδή έτοιμη την απάντηση ο δημοσιογράφος. Δηλαδή θέλετε να τους φορολογήσουμε με 3,2 δις κέρδη και να σηκωθούν να φυγούν, καταλαβαίνεις. Ήταν έτοιμη απάντηση από το δημοσιογράφο. Τέλος πάντων, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια νέα προεκλογική περίοδο και είναι νέες εκλογές. Δεν είναι μεταξύ των δύο κομμάτων, μην μπερδεύεστε. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Είμαι συγκλονισμένος από τα δύο γεγονότα στην ΚΟ και στη Νέα Μάκη. Μια γυναίκα 63 χρονών να τη μεταφέρουν σε καρότσα φορτηγού επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο το 2023. Και μια έγκυος 19 χρονών να χάνει τη ζωή της για το ασθενοφόρο που καθυστέρησε 5 ώρες να πάει. Και ρωτώ εγώ, μέχρι πότε θα υπάρχουν αυτά τα ούγκανα, αυτά τα ζώα να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Βενόπουλο και τη ζωήτσα. Μέχρι πότε, Αποστόλη μου. Μέχρι να φτάσει στην πόρτα του, εκεί θα το καταλάβει. Για να δούμε. Γιατί όσο δεν το καταλαβαίνει από τη διπλανή πόρτα, είναι μοιραίο στη δικιά σου πόρτα να έρθει. Πάντως είναι αξιοθρήνη οι πες τους. Βλάκτο χιωμωρά, είναι πάλι καλά που προσλάβανε παπάδες. Τους ευχαρίστησε προχθές και ο Ιερώνυμος. Απλά μα είναι να προσλαμβάνεις παπάδες, μάθε τον Αδουγάκη ένα στενοφόρο. Τον έχεις, τον έχεις. Την επόμενη τετραετία. Α. Τώρα μαθαίνουνε. Δηλαδή πάρε ό,τι θες, ωραία. Μπάτσους και παπάδες θα προσλάβουν. Τι θα προσλάβουνε, γιατρούς. Έχεις μπάτσους και παπάδες. Βάλει ένα μπάτσο, βάλει το εκεί πέρα τα φουστανάκια του, εκεί πέρα να είναι νοσηλευτής ωραίος. Wow. Νέρς. Και βάλε και τον παπά να οδηγάει μπροστά από το στενοφόρο. Κάπως να λυθεί, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν έχω καψούραντα και καλά οδηγό σε στενοφόρο να είναι ιατρικό προσωπικό. Όχι, όχι, και εγώ αυτά είναι. Είναι χαζομάρες, ναι. Παπάς, παπάς. Απλά τους παπάδες, εντάξει. Επειδή έχουν μια εξειδίκευση, βάλ' τον να πηγαίνει σε περιστατικά που είναι ανήλικα.